galegos no vais. Bueno, pues estamos preparándonos pues para comunicarnos a la capital de Ribeira Sacra. Y este tema que hemos escuchado antes, pues es de David Salvado, do seu CD Lobos. Yo sé a cantiga, Os Pasos da Fraga. Por lo tanto, amigos, aquí estamos en Radio San Boino 89.4 Onda FM y estamos no programa Galegos Novais, aquí en Radio San Boi. Ya saben ustedes que é os xoves de 4 a 6 e os domingos de 3 a 5 da tarde. E me parece que xa temos a comunicación a la capital da Ribeira Sacra. E vamos a falar con o noso correspondente, compañeiro das ondas a la na capital da Ribeira Sacra. Pero vamos a ese apartado de quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Que tal? Moi boas, moi boas. Que tal por aí por ese recuncho tan fermoso? Pois por aquí andamos, como sabes, un forte, capital da Ribeira Sacra, cunha primavera, ou polo menos un comezo de primavera, como xa dicíamos no anterior programa, un pouco rara. Sí, rara climatolóxicamente falando, porque sí, nin ven a primavera e o calor, nin temos un frío excesivo, entón estamos aí un pouco en terra de ninguén, pero pero de todos xeitos imos máis para o frío que para o calor. Sí. Ou seja, que é unha temperatura, é un clima máis parecido ao inverno que a primavera, cando oficialmente é primavera. Sí. Vai ali, me estou montando, pero enténdese me ben. Sí, sí, sí, no, enténdese perfectamente. Resumindo, como dirían os vellos, os filósofos de taberna, sí, veo inverno con retraso. Sí. Entonces, que non é o mesmo con chamalle cambio climático, sí, chamalle, pois, que o tempo está tolo, sí, chamalle como queiras. Pero que, bueno, que xente esperaba e espera, pois, sol, espera boa temperatura para sair por aí, e non gastar tanta calefacción, pero non se pode. Sí, como contaba outro día un paisano, que acababa de vir de Galicia aquí, para aquí, pois, ali no barrio, en Belviche, donde vivo, pois, dice, eu pregunteñe, dixeñe, José, como estaba o tempo por ali? E fai le si, que queres que che conte? Dice, estabas carallado. Dice, isto non hai que non entenda, colle reuma por todas as esquinas. E eso é certo, sí, señor. O tempo está como o carallo, non? Sí, sí, sí. Pois aquí temos unha temperatura de aquí en San Boi de 18 grados, Sí, carai. Sí, non, sí. Sei que a xente xa comenzamos... Bueno, o mellor velos ao mediodía andar en manga corta e en bermudas, despois cara á tarde velos con pantalón e chaquetinha. Bueno, está no Mediterráneo, está sí, no Mediterráneo, normal. Este é a Galicia do Mediterráneo. Efectivamente. E bueno, aproveito tamén que vos estiven seguindo por internet para mandarlle un aperta forte a Xulio, sí, que se recupere, sí, e que, bueno, que o pase, que a estancia se xa máis levadeira posible, sí, que lle den ben de comer. Sí, sobre todo que lle den ben de comer. Que lle den ben de comer, que se recupera a xiña, e que volva a ser o carballo que era, non? Sí, no, vai ser carballo, porque, como eu xa lle dixen, como é galego, pois vai ser carballo. Efectivamente, por de aquí unha aperta grande, que se recupere, que sea todo ben. Eso. E bueno, entramos en materia. A ver, que conto por varias cousas. Muy a verdade que unha semana... de cousas curiosas, non moitas, pero bueno, cousas curiosas destas que me gustan a min comentar en sí, quen se preguntou. Sí. A ver, unha delas, non sei se tivestes constancia, que tivo repercusión a nivel nacional, pero é un caso moi curioso e moi paradóxico. É o caso dun un veciño de Vigo que morreu na súa casa só. Sí. E tardaron varios días en saber da súa morte. Sí. Veciños e coñecidos. Pois resulta que este señor, como vos digo, vigués, un tal José Ángel Taboada, un señor que vivía soíño, sabedes que temos falado tamén da soidade, e da xente que vive soa actualmente nas súas casas, sexa, sobre todo xente maior. Pois este sería un caso deses, de tantos que... Desde logo. Por lo que sexa, pois quedaron sós, vivía, pois eso, soíño na súa casa, e morreu sin que ninguén se enterara, ata que pasaron 6 días, non se atopou o seu cadáver. Sí. E, atopado o seu cadáver, ningún familiar, ni ningún amigo... nin veciño reclamou o seu corpo para poder darlle un enterro digno. Entón, sí, xa non só que tardaran tanto en localizar o home morto na súa casa, senón que, despois de morto, non localizaron a ninguén familiar, veciño, que se responsabilizara del para pagar os gastos de sepelio. Sí. Entonces estuvo aí a situación, digamos, nun pequeno parón administrativo, ata que o xulgado pediu ao Concello de Vigo que lle dera sepultura de beneficencia a este señor que morreu entre lixo na súa vivenda. Sí, te dixo. Entonces, tomou nota o Concello e foi enterrado onte, cargando o Concello con eses gastos. Pois mercou a caixa máis barata que había. Claro. Polo que contan, o enterro só foron dúas mulleres de negro. Sí. Ao seu enterro e ninguén máis. Sí, sí. Pero o curioso de todo isto, como paradoxas, un pouco do que hoxe é a vida, este vigués, que como vos digo, eu acabo de relatar, non tiña familia, ou non se lle sabe de familia que aparecese ata o momento, non tiña familia, tiña veciños, pero polo que tamén vin na Voz de Galicia, na súa versión digital, facendo unha pequena reportaxe, falaban cos veciños que non tiñan trato con él, que era un tío raro, moi solitario, e tiña o síndrome de Diógenes, sí. E tiña a casa chea de lixo, como sabedes que ten esta xente, sí. Que o que fai é amorobar, xuntar canto lixo a topa, sí. Creendo que ten un sentido, é unha finalidade, é un servicio, e o que fan é encher a casa de porquería, sí. E moitas veces pois morrer sepultados nela, vivir en condicións insalubres, e todo eso, e todo por unha enfermedade psicolóxica do síndrome de Diógenes. Pois ben, este señor, con todo o que vos estou contando, resulta que tiña 3.544 amigos no Facebook. Jolín. E 550 en LinkedIn. Jolín. E a paradoxa, aquí ven a curiosidade, por eso me chamou tanto a atención esta noticia, é que un home que na vida real non tiña, como se di vulgarmente, perro que lle ladrase, sí. Non tiña onde caer morto, valga a redundancia, sí. Pois tiña na vida virtual tantos amigos como vos acabo de decir. Jolín. 3.544 amigos no Facebook e 550 en LinkedIn. Jolín. Comprobeino en Facebook, existe o seu perfil, comprobamos todo o que acabo de decir. Morreu soiño. Ninguén se enterou ata pasados os días. Resulta que tiña tantos amigos nas redes sociais. E, con predicir a todo isto, que aos seis días da súa morte atoparon o corpo sen vida do fulano, porque unha amiga coñecida, ou como lle quedades chamar, das redes sociais, viu que non se conectara en... levaba días sin conectarse, sí. E deu a voz de alarma. Entón, pois, mantería, digamos, conversas ou seguía ou e vía que tiña movimento cada certo tempo, entón notou, dende Canarias, esta amiga, compañeira ou coñecida virtual, viu que non había movimento en días, e deu a voz de alarma. E tras esa voz de alarma, acudiron ao domicilio deste señor e viron, pois, o fatal desenlace, que morrera... entre todo o lixo que acumulara este tal José Ángel Taboada. E aí queda esta historia. Pero eu tamén lín outra parte que resulta que tiña edificios. Hai outra parte que resulta que o crego do barrio, da zona, comentaba cando chegado a este momento de, bueno, este home hai que enterralo, que non hai familiares, nin hai ningún veciño, nin amigo que se faga cargo, que facemos con él? Entón o crego da parroquia dixo que, bueno, este señor, polo que lle costaba él, tiña propiedades, tiña sí. Unha finca, unha casa medio esborrallada que non podía arranxar, rehabilitar, porque non tiña cartos, sí. E despois que tiña outra, a buena vivenda onde vivía. Sí. Pero efectivamente, eso non se pode materializar en cartos. Claro. E o corpo hai que enterralo. Por eso. A partir de ahora, pues haberá su típico expediente de que si no aparece en un plazo gente que tenía créate de derecho sí. a herdar todo o que le queda a este señor, pues pasará pues eso a administración. Seguramente, claro. Y como va a ir realmente, no sé cuántos años tienen que transcurrir, pero si no aparecen los herdeiros aos que lle pode corresponder, pois pues, a administración. Lógico. O Estado. Entón, xa, facendo unha hipótesis e indo nos máis alá, se non aparecen e ao final pasa isto ao Estado, pois pues, o Estado xa cobrará os gastos que lle supuxo enterralo. Seguramente. En fin, unha historia curiosa, pero simplificando, resumindo moito, pois curiosa no sentido de que non tiña onde caer morto o pobre home. Sí, non tiña, como se suele dicir, nin can que lle ladrara. Nin can que lle ladrara na vida real, por solitario, raro, sí, ou por enfermedade, e despois na vida virtual, nesta que cada vez temos máis presente, por sorte ou por desgracia a todos, pois tiña unha morea de coñecidos. Sí. E gracias a unha coñecida que non lle viu movemento nas redes sociais, alertou de que lle podía pasar a este home. Xa, sí, xa foi tarde, evidentemente, pero que os propios veciños, e os que o ven no día a día, sí, os que están máis próximos á súa vivenda, non notaran nada raro, e avisaran á policía que tiña que ser unha persoa de Canarias que só ten contacto con ela vía ordeador, vía internet, pois tamén ronca yo carallo, non? Sí, Entón todo en sí, pois reúne unha serie de curiosidades que din moito do mundo no que vivimos. Sí. Sí, señor. Que a veces pois temos o veciño que vive encima de nós, non sabemos quen é, sí, nin que lle pasa ni nada. Exactamente, subimos no ascensor co veciño do cuarto. Sí. Hola, adeus, miramos para as chaves, metemos a mano no peto, y hasta... falamos yo ao cuello da camisa. E eso. E despois, o mellor, pedimos de amizade polo Facebook. Sí. A este nivel nos movemos ás veces, ¿eh? Sí, sí. Non sei onde chegaremos. Sí, desde logo. Bueno, outra cousa curiosa. Muy ben. Esta máis simpática, ¿eh? Vale. Seguro que tamén oíste falar, porque tamén foi un bombazo estes días a nivel nacional. Uh-huh. Unha empresa galega lanza o colchón que detecta infidelidades. Joli. Non me escoitaste. Non, eu non estaba ao tanto deso. Pois mira, a cabeza pues non para, sordo. Armando. Vai ter traballo. A cabeza non para. No. Moito inventan, como diría miña nai. Moito inventan. Pois ben, mira. Durmet é unha empresa de Arteixo. Ostras. Di que saiu esta semana, pero en nota de prensa, esta invención, esta innovación, unha empresa que se dedica a fabricar colchóns, pois fixo público esta semana que sacaba ao mercado o colchón anticornos. Chámalle Smart 3, que sería como o colchón inteligente. Sí. Para entendernos, o colchón anticornos. Que avisa no móvil se a túa parella se deita con outro, ou con outros, ou con outras. Entonces, este colchón que detectas a túa parella resulta, te pongo os cornos, é infiel, pois eso, parte dunha idea dun empresario galego de Arteixo, que despois de darse conta dunha noticia que moitas veces se recorda, de que España está entre os países onde hai máis infidelidades de Europa. Uh-huh. Segundo estadísticas, hai unha media de 2,3 aventuras anuais, o sea que os españois son dos máis infiéis de Europa. A raíz de aí, pois o fulano este de Arteixo, pois veuse ya a cabeza a idea de, hostia, por que non se pode facer algo, crear alguna innovación nos colchós que fabrico eu para que se poda detectar calquera infidelidade no caso de darse. Claro. Entonces, esta noticia, en forma de nota de prensa dada esta semana, pues como vos digo, foi un fenómeno nas redes sociais, incluso na televisión. De feito, na SER, creo que chegaron a entrevistalo e todo. Uh-huh. Un fenómeno nas redes sociais, despois de inventar esto, porque claro, o típico, pensas, será un invento, será unha mentira, será algo para chamar a atención, non deixa de ser marketing, e depois é todo un conto. Sí. Que será, non? Sí, sí. Pois é, a empresa esta, o empresario, Antonio Muiño se chama, sí, anunciou, como vos digo, esta semana este colchón inteligente. E aproveitou tamén é curiosidade, tamén o tío pensou, foi listo, aproveitou para anuncialo este mércores pasado, onte, o mércores 13 en Madrid, aproveitando que era o Día Internacional do Bico, ah, e aproveitando amigo, que a presentación se facía no barrio de Salamanca, que diz que é un dos barrios máis infiéis de Madrid. Entón, non só anuncia que acaba de inventar e vai sacar ao mercado o colchón anticorno, senón que o fai o Día Internacional do Bico, 13 de abril, e no barrio de Salamanca, un dos barrios máis infiéis de Madrid. Sí. O sea que o tío listo, inteligente, no bombazo da noticia, e cadrándoa, encaixándoa, como vos digo, no día e no barrio axeitados. Sí, porque ese barrio, polo que teño entendido, aí vive xente de alto estándar. Exactamente, é un dos barrios máis de maior nivel adquisitivo de Madrid. Sí. Barrio pijo, de xente nunca acomodada. Nunca mellor dito pijo. Acomodada, por así decirlo. Pois ben, como vos digo, esta nota de prensa, esta noticia, pois primeiro deu que falar, que xa, desde o punto de vista do marketing, é o que buscas con estas cousas, que a xente fale de ti. Claro. E moita xente xa sabe que existe unha empresa en Arteixo que se chama Durmet, que fabrica colchóns. E tamén sabe, ou quédase coa dúbida, de se realmente isto que acaban de comentar, de inventar, de que hai unha aplicación que te avisa en caso de infidelidade, pois será conto ou será realidade. Entón xa investigas e a partir de aí xa coñeces máis da empresa, eles pois xa saíron coa súa, que dar que falar. Claro. Documentándome máis sobre a noticia, porque, claro, a noticia acidita, pois quedaste pois un pouco a cuadros, sí, se podes creela ou non. Sí, sí. A ver, como pode ser que un colchón pois te poda avisar ou poda detectar unha infidelidade? Pois, polo que puden ler, o sistema de detección, Lover Detection System, se chama, creado por un enxeñeiro da fábrica, de Durmet, que se chama Iván Miranda, baseas en 24 sensores ultrasónicos distribuídos en 6 columnas e 4 filas, jolín, colocados no interior do colchón, aproveitando os conos dos muelles. Despois, un algoritmo encárgase de determinar se os movimentos que detecta se corresponden ca actividade sexual. Sí. Porque claro, eso tamén o pensei eu. A ver, calquera que se suba no colchón, un neno, unha mascota, pois xa fai, crea un movimento no colchón. Claro. En eso non ten por que ser unha infidelidade. No. Como detectas que infidelidade é que non, según os movimentos e a presión que haxa sobre o colchón? Claro. Cando detecta, pois esa presión, ese movimento enriba do colchón, envía ao usuario unha especie de alerta, de mensaxe, e abrindo a aplicación, o podes comprobar o movimento, intensidade, incluso a repetición dos movimentos que sufriu o colchón na túa ausencia. Ahora imagínate unha parella, por exemplo, el colle e vai dormir a sexta, está só na casa e ao mellor ten un cativo e o cativo desperta e vaise con el á cama, por exemplo. Ahora imagínate que cousas máis paradóxicas, non? Entón, claro, di, a identificación da actividade é clave, polo que acabas de dicir ti e polo que todos nos pode rondar pola cabeza a multitude de circunstancias nas que se pode, sí, sí, sí, nas que nos podemos encontrar. Se non se realiza ben, o sistema podría dar alertas cando, pues, cando digo o enxiñeiro. Que sí, se non se realiza ben, este sistema pode dar alertas falsas cando se claro, suba a mascota a cama, eh, ou cando se senta calquera enriba do colchón. Claro. Entón, din que se fixeron multitude de probas para comprobar que o sistema funcionaba, e incluso fixeron posturas con tríos, poñendo, cargando peso en zonas diferentes da cama, con diferentes posturas, etcétera, etcétera. Claro. Os sensores e o módulo de comunicación alimentase dunha batería extraíble que está oculta na parte da cabeceira do colchón e ten unha autonomía dunha semana e cárgase por USB. En calquera caso, aquí, en principio, ainda que intentan explicar, eu, entre ti, a audiencia e eu, que somos os que estamos ahora escoitándonos, eu non mo creo. No, eu tampouco, non Porque, por moi avanzada que sexa a técnica e a tecnoloxía, os movimentos que pode haber enriba dunha cama por moitas probas que faga, sí, poden ser tan variados tan diferente orixe, claro, que bueno, o que teña aplicación, eu creo que non vai ter unha vida normal, non, e vai estar sobresaltado, se quere, sí, vai estar sobresaltado todo o tempo mentras teña aplicación enriba no móvil del. Claro. Entonces, eu quedome con esa dúbida razonable de que isto foi o que ten ser estrana credibilidade, sí, de que foi máis un golpe de marketing, sí, que outra cousa. Pero estaremos pendentes a ver se se sigue falando do dichoso colchón. Do dichoso colchón, exacto. Ah, por eso, a xente moito inventa. E para rematar, que tens que falar con xente de Río Torto, co que eu sei. Sí. Como sempre vos digo, para esta fin de semana, recomendacións, pois, como non, a Feira de Artesanía do Ferro de Río Torto, que falaredes agora con eles. Sí. Veredes que unha feira en Xebre onde as haxa, Artesanía do Ferro, auténticas virguerías que fan co ferro en unha terra que históricamente pues, ten tradición de cultura do ferro. Pero sí, manteremos, estaremos escoitándovos para coñecer un pouco máis desa feira e o que veña por aquí por Galicia. Entre Lugo e a Mariña, aí ten Río Torto para, sí, para ir o domingo. Que máis? Decirvos que temos a Rosa Cedrón en concerto mañá en Monforte. Ostras. A 8:15. Un concerto organizado pola Sociedade Filarmónica de Monforte. E Rosa Cedrón, como sabedes, estivo moitos anos en Lugar na Lubre, sí, pero tamén hai xa bastantes anos que camiña soa, por así decilo. Pois, é como Monfortina que é, aproveita aquí a súa estancia para ofrecernos un concertazo na Casa da Cultura, pois mañá venres. É pues, pasado, o sábado... A ver se podes coller contacto. Sí, home, pasar dicho o teléfono. Que máis? O sábado, pasado mañá, en Sober, no multiuso na Casa de Cultura de Sober, ás 8:00 PM... estará María Doceo. Ostras. Como sei, boa amiga vosa, sí, está presentando o seu novo disco de Portugal a Galicia, Fado. Mm. O sea que mirade que fin de semana tamén temos aquí na Ribeira Sacra. Hombre, no. O venre Rosa Cedrón e o sábado en Sober, pois temos a María Doceo. Pois... O sea, estamos encantados. Hombre, disfrutadio. E agora mesmo subo dibuxo ao Facebook sobre a actualidade de hoxe. Escoito vos falar co alcalde e co representante dos ferreiros de Río Torto. Moi ben. Vale? Pois moi ben, Xosé Manuel. Veña, apertas. Apertas e hasta o vindeiro xoves. Exactamente, hasta logo. Hasta logo, apertas. Pois despedimos así a Xosé Manuel, alá na capital da Ribeira Sacra, e despedímolo pois cunha gran cantante como foi Ana Quiro, e cántanos así, A miña aldea. Yeah.